Zapewniliśmy już miliony miejsc pracy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 listopada, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia chce zapewnić większy dostęp do lekarzy. Na początku przyszłego roku zacznie działać program odbudowy zdrowia Polaków. Poseł Lech Kołakowski, który wczoraj ogłosił odejście z PiS-u, dziś po rozmowie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim nie wykluczył zmiany decyzji. Sytuacja związana z moim członkostwem jest sytuacją otwartą. Boris Johnson ujawnił książki swojego dzieciństwa. Brytyjski premier dołączył do akcji promującej czytelnictwo, którą zorganizował piłkarz Marcus Rashford. Ministerstwo Zdrowia zapowiada wprowadzenie programu odbudowy zdrowia Polaków. Ma to poprawić dostępność do lekarzy w czasie pandemii. Szef resortu Adam Niedzielski powiedział, że program zakłada m.in. zdjęcie limitów obowiązujących w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Mamy tutaj uzgodnione z Narodowym Funduszem Zdrowia, że limity, które obowiązują w AOS-ie, czyli tak zwanej ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, zostaną zniesione. To umożliwi nadrobienie pewnego deficytu zdrowia, który został wygenerowany przez pandemię, przez to, że nie dbaliśmy o swoje zdrowie tak, jak robiliśmy to wcześniej. Program ma zacząć działać od stycznia. Zakłada też m.in. odejście w zakresie psychiatrii młodzieży od modelu lecznictwa opartego na hospitalizacji na rzecz zespołów opieki środowiskowej. Dziś potwierdzono w Polsce niecałe 20 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarły 603 osoby, które chorowały na COVID-19. To największa dobowa liczba zgonów od początku pandemii. Poseł Lech Kołakowski, który wczoraj ogłosił odejście z partii, dziś spotkał się z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim oraz szefem klubu parlamentarnego Ryszardem Terleckim. Po rozmowach oświadczył, że nie wyklucza pozostania w ugrupowaniu. Sytuacja związana z moim członkostwem jest sytuacją otwartą. Będzie ta decyzja podjęta po rozmowie, po najbliższej kolejnej rozmowie. Natomiast bardzo zasadniczą kwestią jest to, że rozmowa odbyła się, na którą czekałem około pół roku. Lech Kołakowski swoją decyzję o odejściu z partii tłumaczył z wczoraj sprzeciwem wobec tak zwanej piątki dla zwierząt. W jego ocenie nowelizacja prawa o ochronie zwierząt uderzała w interesy polskich rolników. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zapewnia, że pomimo zmiany politycznej na Litwie władze w Wilnie będą kontynuować dobre relacje z Warszawą. Prezydencki minister mówił o tym w drugim dniu wizyty Andrzeja Dudy na Litwie. Rano prezydent spotkał się z Ingridą Szymonitę, kandydatką na nową szefową tamtejszego rządu. Minister Krzysztof Szczerski zaznaczył, że przebieg tej rozmowy pokazuje, że nowa koalicja rządząca w Wilnie chce podtrzymać strategiczny wymiar relacji z Polską. Oba kraje związane są więzią sojuszniczą w ramach wschodniej flanki NATO. W kontekście zmiany politycznej, która nadchodzi w USA, jest ważne, żeby kraje nasze trzymały wspólną linię, jeśli chodzi o wagę obecności sojuszniczej na wschodniej flance NATO. Jeśli chodzi o współpracę gospodarczą, minister zwrócił uwagę na kwestie infrastrukturalne w ramach Trójmorza oraz oś północ-południe. Dla tej osi także kluczowa jest współpraca polsko-litewska. O inicjatywie Trójmorza mówił też podczas otwarcia polsko-litewskiego forum biznesowego prezydent Andrzej Duda. Inicjatywa ta może pomóc biznesowi w tym trudnym czasie. Z kolei zdaniem litewskiego prezydenta Gitanasa Nausėdy obecny kryzys oraz lipcowe porozumienie w sprawie unijnego budżetu i funduszu naprawczego jest szansą do transformacji gospodarczej i stworzenia bardziej ekologicznej, innowacyjnej i silniejszej Unii Europejskiej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Boris Johnson poparł akcję promocji czytelnictwa zorganizowaną przez słynnego piłkarza Manchester United Marcusa Rashforda. Przy okazji brytyjski premier ujawnił swoje ulubione książki z dzieciństwa, a w jednej z nich dopatrzył się zwiastunu Brexitu. Marcus Rashford to nie tylko człowiek od zdobywania golim. Docenia to też premier Johnson, który chwali dziś w The Sun pomysł dotarcia z książkami do dzieciaków z najbiedniejszych i najbardziej wykluczonych rodzin. A przy okazji Mr. Johnson ujawnia ulubione książki swego dzieciństwa. Mały Boris zaczytywał się Charlie'm i Fabryką Czekoladem Roalda Dahla, ale także belgijskim Tintinem. Premier szczególny nacisk kładzie jednak na opowieści o Asterixie. Opowieści, które najwyraźniej ukształtowały go jako polityka, bo jak pisze, lubił Asterixy za obecną w nich magiczną

Dzień dobry. Kids in America. O tym, że wszyscy jesteśmy w dużym stopniu już od kołyski zainspirowani Ameryką, śpiewała Angielka Kim Wilde, która dziś obchodzi swoje urodziny. Na świat przyszła 18 listopada 1960 roku. No to trzeba przyznać, że to piękny wiek, 60-tka śpiewająca w Chiswick w Zjednoczonym Królestwie. Ten program zrealizuje Zofia Kruszewska, wydawczynią będzie Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i będę z Państwem do godziny 16 w tonacji trójki. Yeah. Keep Me Hanging On, Vanilla Fudge. Ten utwór także Kim Wilde kiedyś w latach 80. ponownie uczyniła przebojem, ale jako pierwsze wylansowały ten kawałek w 1966 roku dziewczyny z The Supremes. Śpiewali go także Wilson Pickett, Rod Stewart, Colorbox, The Index, Jackie DeShannon czy The Box Tops, no i wielu jeszcze innych artystów, a Quentin Tarantino w ubiegłym roku, czyli 2019, włączył ten kawałek do ścieżki dźwiękowej swojego filmu Pewnego razu w Hollywood, właśnie w wykonaniu zespołu Vanilla Fudge. A propos Tarantino, za chwilę Julia Marcel zaśpiewa właśnie pod takim tytułem utwór Tarantino. Jak będę chciała latać, to zrobię sobie balony montowane pod skórą. Zostanę androidem, dopakuję powietrza. Nadmucham się tak dobrze, że nad ziemią się uniosę. Będę na wszystkich patrzeć z góry, polecę jak latawiec, la la la la la la. Dmuchawce, latawce, wiatr, pode mną z Ikei świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit, celuloid. Dmuchawce, latawce, wiatr, pode mną z Ikei świat. Szyby niebieskie Mój adres mailowy to radosław.okrasko@polskieradio.pl. Pani Beata napisała, że już jest na peronie trzecim. Zapraszam wszystkich Państwa w muzyczną podróż i także już jest nowy album AC/DC, Power Up. To w tym tygodniu płyta tygodnia w Trójce oczywiście. Realize. Tak, w 2020 roku brzmi zespół AC/DC, no, czyli specjalnie się chyba nie zmienił. Album Power Up, w tym tygodniu trójkowa płyta flagowa, a w latach 90. tak brzmiał zespół ABCD, utwór Riff Raff. No to cóż, że ze Szwecji. To nie pomyłka. Zespół ABCD powstał w 1983 roku w składzie Bengus na gitarze prowadzącej, Nalcolm na gitarze rytmicznej, Max Scott na wokalu, Phil Rules na perkusji i Klim na basie. Panowie założyli ten zespół oczywiście w hołdzie muzykom zespołu ACDC i większość swojej muzyki nagrali w Sztokholmie. Między innymi ten cover utworu Riff Raff. Można tak dynamicznie rockowo, hard rockowo grać repertuar zespołu ACDC, ale można też zagrać trochę bardziej w stylu retro. Diamond Dogs, You Shook Me All Night Long. Pan Paweł oprócz kilku ciepłych słów napisał w mailu Power Up z trzema wykrzyknikami. No więc wracamy na ten tegoroczny album zespołu AC/DC i utwór Rejection. We'll be right back. bardzo pozdrawiamy trójkowo panią Agnieszkę, pana Mariusza, pana Franciszka, no i pana Piotra, który napisał, że młodzież najbardziej się dziwi, gdy puszczam im Ride On, że AC/DC niby grało bluesa, why not? I pan Piotr pozdrawia. Ja się oczywiście zgadzam z tym, że warto młodzież edukować i dlatego dzisiaj dużo takiego klasycznego rocka spod znaku AC/DC. Ten utwór, który przed chwilą, czyli Rejection, bardzo mi się skojarzył z kawałkiem Lil Devil z mojej ulubionej płyty AC/DC, tyle że nagranej pod szyldem The Cult, płyta Electric. Panowie Astbury i Duffy by się obrazili, gdyby słyszeli poprzednią moją zapowiedź, ale faktem jest, że podobieństwo Cultów do AC/DC na albumie wyprodukowanym przez Ricka Rubina na albumie Electric było porażające po prostu. Jeszcze pod koniec lat 80. ta płyta została nagrana, a my wracamy do Szwecji na szwedzki tribute A Salute to AC/DC. Przed państwem zespół Transport League. No i oni naprawdę dadzą czadu. Let There Be Rock. I believe in death. Time. The one Derby Rock. Trochę w ramach 100 lat, ponieważ była już dziś jubilatka Kim Wilde, czas na znakomitego jubilata. Kirk Hammett dziś obchodzi swoją urodziny. Urodził się 18 listopada 1962 roku w El Sobrante w Kalifornii. Nie muszę go przedstawiać, wiadomo, że jest niesamowitym wymiataczem gitarowym, który swoje triumfy do tej pory święci w zespole Metallica. Pod koniec lat 80., a dokładnie w 1988 roku, ten właśnie zespół wydał płytę chyba moją ulubioną, jeśli chodzi o ich dyskografię, And Justice for All, a w 2020 postanowili przypomnieć jeden z utworów z playlisty tego albumu, Blackened, ale w wersji unplugged. I tak trochę chyba z nudów, a trochę żeby w ogóle przypomnieć, że coś robią, właśnie takie wykonanie zamieszczone w sieci. Metallica i Blackened. Sand, the way all you see. being callous, ripped to chill. Nothing left to kill, never seen before. Breathing nevermore, never. Contradiction, premonition, compromise, agitation, violation, mutilation, planet dive, darkest color, disturb, true death and life. Termination, expiration, cancellation, human race, expectation, liberation, population laid to waste. See a mother put to death. See a Hammett akurat zagrał tu na gitarze elektrycznej. Bardzo, bardzo smaczne solo. Dziękuję Państwu za ostatnią godzinę. Na koniec ostatni fragment szwedzkiego tributu dla AC/DC. Zespół Belt, Razor's Edge. Ten program realizowała pani Zofia Kruszewska, wydawczynią była Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Ograsko i zapraszam jutro na audycję Od Panka do Franka po 21 w Trójce. Do usłyszenia.